razy. Więcej na www.dezaftan.pl. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Huawei P20 Lite za 1599, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Jest poniedziałek, 21 dzień maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, Jolanta Pawlak. A w tym serwisie duża akcja CBŚP i cios w zorganizowane grupy powiązane z pseudokibicami. Jak zapobiec takim awariom jak ta, do której doszło na Ołowiance w Gdańsku, zastanowi się specjalny zespół ekspertów. W Tatrach zginął turysta, ratownicy ostrzegają, wysoko w górach leży śnieg. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 39 osób, z czego 36 jest podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Członkowie grupy działali od kilku lat niemal w całym kraju. O szczegółach mówi Joanna Jurkiewicz, Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Od wczesnych godzin porannych w województwach śląskim i małopolskim trwały dwie gigantyczne operacje Centralnego Biura Śledczego Policji dotyczące zorganizowanych grup przestępczych. W działaniach wzięło udział ponad 1000 funkcjonariuszy. Policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji wsparli funkcjonariusze z BOA, Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Krakowie, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, Komend Wojewódzkich z całego kraju, Straży Granicznej, a nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pseudokibice zatrzymani na Śląsku usłyszeli łącznie około 80 zarzutów. Obejmują m.in. pobicie ze skutkiem śmiertelnym oraz brutalne pobicie. Zatrzymani są też podejrzani o rozboje i wymuszenia na terenie województwa śląskiego. Zatrzymani w Małopolsce usłyszeli 31 czynów zabronionych. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych jak marihuana, kokaina, amfetamina i mefedron. Jak zapobiegać takim awariom jak ta, do której doszło w oczyszczalni Ołowianka w Gdańsku? Metody ma opracować zespół ekspertów z inicjatywy władz miasta. Przypomnijmy, że w konsekwencji awarii na Ołowiance do Motławy zrzucono około 100 milionów metrów sześciennych ścieków. Te popłynęły do Zatoki Gdańskiej. Zasuwę, która przepuszczała ścieki, zamknięto dopiero po 3 dobach. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek mówi, że władze Gdańska wspólnie ze spółką Neptun Gdańsk, obsługującą przepompownię, chcą opracować metody awaryjne, by w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Tak duża sieć wodociągowa, w której działają dwie przepompownie, jedna przepompownia powinna mieć jakąś alternatywne, powinna mieć bypass, który w sytuacji awaryjnej pozwalają wyłączyć i przepompować do pracującej przepompowni. Taka awaria może się powtórzyć, jeśli nie będą zastosowane środki zaradcze w postaci właśnie bypassów i innych instalacji, które będą zabezpieczać Morze Bałtyckie przed poważną katastrofą. A w Gdańsku trwa teraz napowietrzanie wód Motławy i Zatoki Gdańskiej, by poprawić warunki życia organizmów tam żyjących. Dwa wypadki na Rysach, najwyższym szczycie Polski. Dwie osoby poślizgnęły się na śniegu i spadły. Jeden z turystów mimo reanimacji zmarł. To prostrzega, że w wyższych partiach Tatr warunki są trudne. Informacja o pierwszym wypadku pod Rysami dotarła do ratowników Topr tuż przed południem. Na miejsce został wysłany helikopter z ratownikami. Gdy ci dotarli do turysty, okazało się, że jest ciężko ranny. Reanimowano go przez 40 minut i w stanie krytycznym przetransportowano do szpitala w Zakopanem. Niestety zmarł. W czasie, gdy ratownicy udzielali pomocy pierwszemu turyście, tuż obok nich pośliznął się na śniegu drugi. Mężczyzna jest mocno poobijany, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Topr ostrzega, że cały czas na północnych stokach i w żlebach leży jeszcze sporo śniegu. Dodatkowo Tatrzański Park Narodowy zamknął popularny szlak prowadzący z Zawratu na Świnicę. Trasa będzie niedostępna dla turystów. Do odwołania. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Obrońcy praw człowieka manifestują w Moskwie w obronie szefa czeczeńskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał. Ojub Titijew od stycznia jest przetrzymywany w areszcie pod zarzutem przechowywania narkotyków rosyjskich. Międzynarodowe organizacje uznały go za więźnia sumienia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ojub Titijew działał w Czeczenii na rzecz obrony praw człowieka, bronił niesłusznie aresztowanych i prześladowanych przez lokalny reżim Ramzana Kadyrowa. W styczniu policjanci przeszukali jego samochód i, jak twierdzą, znaleźli narkotyki. Sam Titijew nie przyznaje się do winy, a jego współpracownicy przekonują, że to prowokacja czeczeńskich służb. W niedawnym raporcie przygotowanym przez Amnesty International zastępca dyrektora Departamentu Europy i Azji Środkowej Denis Kriwoszyjew wskazywał na szczególnie niepokojące wydarzenia w kaukaskich rejonach Federacji Rosyjskiej. Byliśmy świadkami potwornej w swoich rozmiarach kampanii porwań, tortur i zabójstw. Trwa systematyczne wypieranie obrońców praw człowieka z Północnego Kaukazu i na celowniku władz znalazło się Północno-Kaukaskie Centrum Memoriał. W obronie szefa czeczeńskiego memoriału wyszli na ulicę Moskwy przedstawiciele większości organizacji broniących praw człowieka i wolności obywatelskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w studiu Tomasz Garendowski. W kraju zamiast skupić się na nadchodzących meczach reprezentacji, zgrupowaniu, mundialu, musimy wracać do wczorajszego meczu Lecha z Legią, zakończonego skandalem. Po wczorajszych występach stadionowych bandytów wojewoda podjął dziś decyzję o zamknięciu stadionu Lecha na 8 spotkań, 5 w lidze i 3 w pucharach. A teraz o prawdziwej piłce. Faworytem z sobotniego finału Ligi Mistrzów jest oczywiście Real Madryt, a nie Liverpool, ale trener angielskiego zespołu Jurgen Klopp uważa, że ambicją i chęcią zwycięstwa jego zawodnicy mogą zniwelować przewagę przeciwników w doświadczeniu. Doświadczenie jest w życiu bardzo ważne, ale to nie jedyna ważna rzecz, nie jedyna ważna w futbolu. Musimy pojechać do Kijowa i zagrać z Realem na poziomie, na jaki wielu twierdzi nas nie stać. Otóż stać nas, powiedział Jurgen Klopp. No, zapowiada się niezły pojedynek. Zmiany, roszady, transfery w siatkówce. Maciej Muzej podpisał roczny kontrakt z Treflem Gdańsk. Z kolei z Trefla do Asseco przechodzi Schulz i jeszcze klub z Rzeszowa poinformował dziś o podpisaniu umowy z Davidem Smithem, kapitanem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który w tej chwili stał się siatkarzem Asseco RS-owi. Podpisano roczny kontrakt. Nasze siatkarki w Lidze Narodów zagrają jutro kolejne spotkanie i to z niebyle kim i z niebyle jakim zespołem. Z mistrzyniami olimpijskimi Chinkami, a w środę poprzeczka nie bardzo będzie obniżona, bo zagrają z wicemistrzyniami olimpijskimi z Serbii. Przygotowują się do eliminacji Mistrzostw Europy piłkarki ręczne. One już niedługo, jeszcze w maju, zagrają z Włoszkami, a potem ze Słowaczkami. Na razie rozpoczęło się zgrupowanie, mówi trener Leszek Krowicki. Pracujemy generalnie nad taktycznym obliczem, nad taktycznym programem. To wynika z mojej takiej filozofii handbalu. Poprawiliśmy bardzo i z tego już się cieszę. Szybkość grania. Gramy lepiej kontrata, gramy lepiej szybki środek. Natomiast oczywiście zauważamy ciągle całą masę mankamentów. Chciałbym, żebyśmy jeszcze lepiej agresywnie grali w obronie. Chciałbym wprowadzić jeszcze kilka kombinacji taktycznych w ataku pozycyjnym. Także nad czym pracować jest. Piłkarki ręczne rozpoczęły zgrupowanie, piłkarze nożni też rozpoczęli zgrupowanie. W Juracie chociaż zgrupowanie to za dużo powiedziane, to raczej takie spotkanie towarzyskie. Jeszcze a propos sobotniego finału, wyczytałem, że Jerzy Dudek zadeklarował, że mimo wszystko będzie kibicował Liverpoolowi w tym finale, a jak wiadomo grał i w Liverpoolu i w Realu Madryt, ale jego serce jednak jest przy czerwonych. No bo bardziej w tym Liverpoolu grał niż w Realu. No w Realu to tak, podziwiał. Otóż to. Ale z pierwszego rzędu podziwiono to. Nie byle co. No dobrze, to jeszcze słowo o pogodzie. W nocy deszczowe chmury tylko nad Suwałkami i Trójmiastem, a na termometrach 6 stopni na Suwalszczyźnie, do 7-10 w głębi kraju, do 12 na wybrzeżu, chłodniej na terenach podgórskich, tam od 3 do 5 stopni. Wtorek pochmurny i deszczowy, na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpacie, a także na Mazowszu, Pomorzu i Mazurach burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie, Pomorzu i w rejonach podgórskich do 23 w centrum i 25 miejscami na południu, chłodniej na wybrzeżu od 16 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team. Maratony rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w niedzielę 27 maja w Gdańsku. Więcej informacji na viennalifemarathon.pl. Patroni medialni. Telewizja Polska. Onet. Wprost. Zapraszają. Sponsor główny Vienna Life. Prezydent Gdańska. Czesław Lang i Polskie Radio.

ocean is a cheap day. What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, long hot summer. You got a film upon the wall, and it's dark enough to dance. What do you mean you've never seen Blade Runner? To your eyes, and as we gaze skyward, ain't it dark early? It's the stark treatment. Yeah, as we gaze skyward, ain't it dark early? It's the odkąd prowadzę audycję. Wspaniałe początki płyt zachwycają mnie podwójnie. Zachwycają jako słuchacza, ale i prywatnie, jako radiowca, ponieważ myślę sobie, och, jak pięknie będzie się teraz mogła rozpoczynać moja audycja. I oczywiście taką myśl miałam przy pierwszym, drugim i każdym kolejnym przesłuchaniu płyty Tranquility Base, Hotel and Casino. Płyty w Aksamicie w ubiegłym tygodniu najważniejszej, a teraz już powoli wchodzimy na te rotacje naszych ulubionych z niej utworów i to niewątpliwie ścisła czołówka otwierająca całość Star Treatment. Myślę, że nie wytrzymam do przyszłotygodniowego Aksamitu i myślę, że możemy się już umówić na czwartkowe wydanie audycji do południa, gdzie opowiem wam o tym, jak wyglądają pierwsze europejskie koncerty Arctic Monkeys, bo ta trasa rozpoczyna się jutro. Ale na razie rozpoczyna się Aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do 21. If you keep rolling the dice, keep that stake in your heart. You look like a crooner in crisis, shaking your hips like a tart. Dice fall from the table, agitating the room. Take your arms if you're able, I won't do it for you anytime. Late to the Flight. To Lamp zapowiadają swoją pierwszą płytę. Ukaże się 1 czerwca, czyli będzie rywalizować o względy Aksamitu z nowym albumem Father John Misty, ale to jest płyta wypełniona tak pięknymi piosenkami jak ta. Unosi się ten album, ta muzyka gdzieś lekko w powietrzu, więc powiedziałabym, że szanse są dość wyrównane. aksamit@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Jestem także na Facebooku. Dziś audycja nadzwyczajnie pełna zdarzeń. Po 19:00, jak często i jak ogromnie się cieszę, że także i dziś Addurojek i kolejne off-festiwalowe ogłoszenia, to już dosłownie za kilka minut. A po 20:00 aksamit będzie czytać i będzie rozmowa o książce A jażem jej powiedziała, o książce Katarzyny Nosowskiej. Kaśka będzie moim gościem chwilę po 20:00, zatem atrakcji dziś w audycji moc. I nawet myślałam chwilę o tym, czy te nadzwyczajnie łagodne, melancholijne, aksamitne dźwięki na pewno pasują do temperatury zdarzeń, ale kiedy później uświadamiam sobie, że na przykład jeden z moich ulubionych niegdyś zespołów po 23 latach wydaje nową muzykę, to nagle już nie myślę o tym, czy ona pasuje, czy nie, tylko o tym, jaką ochotę mam się tą muzyką z wami podzielić. You can come home now. No one left to impress. You finally gave them your all now. All your fishy farewell friends. You're miles behind, but I left a light on. Starry-eyed, we stole the night. And you raised the dead out. Starry-eyed, we raised the light. And you raised up hell. Then we slept. And I rhyme for the last time for you. My hands untied from the paving stone. Tear up the contracts we drew. Our hands gave up too much too soon. Starry-eyed, we stole the night. And you Right. Tak kończy się Duff, trzeci album w dyskografii zespołu Belly, płyta wydana po 23 latach, jakie dzielą te dyskografie tego zespołu między płytami King, płytą znakomitą, trochę gdzieś przeoczoną na fali gitarowego alternatywnego grania w połowie lat 90., płytę ze znaczkiem wytwórni 4AD, 23 lata między tamtą płytą, a tą nową, już wydaną własnym sumptem, płytą Duff. A to, że nastroje sentymentalne i tęsknota za takimi brzmieniami, za alternatywną muzyką gitarową lat 90., że te nastroje wciąż są we współczesnej młodzieży i w jej sercach mocne i silne, najlepiej świadczy nowy album Courtney Barnett. spend a lot of my time doing a whole lot of nothing. I know you're doing your best. I think you're doing just fine. I know it's been a long week, and now you're taking your time. Some kindness goes around, some kind of backfires. It's all the same to me. Ignore that voice, it puts you down. Your choice, I'm here for you. It's all the same to me. I got a lot on my mind, but I don't know how to say it. I know you're doing your best. I think you're doing just fine. Courtney Barnett tą piosenką Sunday Roast, pochwałą przyjaźni i więzi ważnych bliskich, kończy swoją świeżo wydaną drugą płytę Tell Me How You Really Feel. Zawsze mam problem z tym, kiedy w pobliżu interakcji z drugim człowiekiem pada tytuł tego właśnie albumu. Powiedz mi, jak się naprawdę czujesz. Nie wiem, czy od tego powinniśmy zacząć rozmowę z Arturem Rojkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba, że czujesz się bardzo w porządku, to możesz odpowiedzieć na to pytanie. Nie, ja się czuję jak zawsze, jest mi bardzo miło. Przychodzę z kolejną garścią informacji na temat festiwalu. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i liczę na kolejną miłą rozmowę. Ja również. To jest uświadamiające wiele, kiedy tak spotykamy się w kolejnym Aksamicie, że line-up takiego festiwalu to jest kawał muzyki tak naprawdę. Słuchaj, to jest kolejny tydzień, kolejne kilka nazw dorzucamy do tego wora. Ile w sumie jest artystów na OFF-ie? To nie jest edycja, kiedy artystów jest najwięcej. Mm-hmm. Bywały edycje, że było ich 110. Ale co roku wszyscy dookoła mi powtarzają za dużo, stary, za dużo. Ludzie tego nie są w stanie przejść i przeżyć. Więc w tym roku jest ich blisko 90. No to rzeczywiście. Spacerek. O 17 mniej. Natomiast ta ilość dla mnie, moim zdaniem, jest taką ilością, którą można przerobić, zwłaszcza, że nie robimy tego festiwalu dla osób, które mają zaliczyć wszystkie 90 koncertów, to jest niemożliwe, ale robimy ten festiwal dla osób, które wybierają sobie koncerty, które chcą zobaczyć. Nie wszyscy chcą iść w tym samym czasie na ten sam koncert. Więc ta ilość jest moim zdaniem dopasowana do no, w pewnym sensie tempa tej imprezy. Koncerty zaczynamy o 15.30. Są osoby, które przychodzą o 15.30 na festiwal. Jest ich dosyć sporo. I są też osoby, które zostają do samego końca i bawią się do 3 nad ranem. Więc muzyki jest 12 godzin na dobę. Jestem w jednym gronie i w drugim gronie i pamiętam te upalne, ofowe, wczesne popołudnia i pamiętam te lekko zimne, ofowe, sierpniowe noce. Wiem, o czym do mnie mówisz, tak. I tak też będzie w tym roku. Co dziś? Co dorzucamy do line-upu tegorocznego OFA? Do dzisiejszego, znaczy dzisiejsze ogłoszenie to 6 kolejnych nazw. Jedno takie, które jest moim odkryciem z kilku ostatnich miesięcy. Jedno, które wraca, jeden z zespołów, który wraca w tym roku na OFA, ale wraca po świetnie przyjętej i świetnej płycie nowej. I czterech polskich artystów obiecujących i takich, których na pewno będzie z dużym zainteresowaniem oglądać duża grupa ludzi. Zacznijmy od trójmiejskiego kwartetu Longersea. Następnie reprezentaci z wytwórni Lado ABC, czyli formacja Pokusa. Sierść, zespół głośny i bezwzględny, który zagra na scenie Ariela Pinka, zresztą zaakceptowany przez samego Ariela Pinka. Hip-hopowy Mick O.Y. I dwa projekty spoza Polski. To jest ten powracający na OFA No Age, związany przez lata z wytwórnią Sub Pop. W ubiegłym roku nowa płyta, świetnie przyjęta, to już wspominałem, i z tą płytą No Age pojawi się po raz kolejny na OFF Festiwalu. No i to moje odkrycie sprzed kilku miesięcy, czyli formacja grająca, odwołująca się do bogatych tradycji tureckiej psychodelii, czyli Derya Yildirim i Grup Simsek. To jest rzecz, która jest dosyć nowa. Mają na swoim koncie mini-album składający się bodajże z 4 utworów, plus jeden utwór, który ukazał się chyba w ubiegłym miesiącu. Niewiele tego, natomiast ta twórczość jest niezwykle kolorowa i niezwykle ciekawa. Oni zagrają na scenie folk, tej takiej scenie, która co roku jest obecna na OFF Festiwalu, między innymi obok Adama Struga czy Wednesday Campanella. A więc Longersea, Pokusa, Mick O.Y., No Age i Derya Yildirim i Grup Simsek. Dzisiejsze ogłoszenia można właściwie podzielić na kilka kategorii, z których można wyciągnąć wątki do rozmowy. Jedno, że to nie jest tak, że polskie festiwale nie lubią polskiej muzyki, na przykład. Często pojawiają się takie zarzuty, w przypadku OFA zupełnie niezasadne. Drugi, taki, że wątek rozmowy, że czymś trzeba sobie zasłużyć, żeby powrócić na OFF Festiwal. Mhm. Tak myślę u ciebie. I to jest pewnie albo wspaniały ten pierwszy koncert, albo wspaniała nowa muzyka. No tak, no to jest, trudno jest robić festiwal przez 13 lat nie powtarzając czegoś. To też trochę byłoby niesprawiedliwe w stosunku do niektórych formacji, które robią wszystko, żeby wrócić na festiwal i nagrywając z roku na rok coraz lepsze płyty, bo takich artystów jest całe mnóstwo. Kiedyś ktoś powiedział, że chyba zasadą OFA jest to, że artysta gra tylko tutaj jeden raz. Natomiast przyszedł taki moment, w którym zacząłem myśleć o tym, że to jest niemożliwe, że jest tyle świetnych zespołów, które w przestrzeni kilku lat zmieniają swoją stylistykę, zaskakują nas czymś nowym, że naprawdę dużym nietaktem byłoby ich pomijać. No Age jest takim zespołem, na pewno. I takich zespołów, takich powtórek na OFF-ie było już trochę. Fucked Up grał 2 razy. Jeszcze wielu, wielu innych. I na pewno takie powtórki będą się zdarzały. I myślę, że to nie będzie żadnym nadużyciem, jeżeli zespół pojawi się 2 albo 3 razy na OFF-ie. Bo za każdym razem pojawia się w swojej nowej formie. No i trzeci wątek takiej rozmowy, czyli twoje odkrycia. No bo to musi być wspaniałe, kiedy poznajesz jakąś muzykę, poznajesz tak zupełnie, tak od zera, od nowa, nagle pojawia ci się jakaś nowa przestrzeń w głowie i to się dzieje. Ty sobie to wyobrażasz, jejku, jak świetnie byłoby to pokazać publiczności, mojej publiczności na moim festiwalu, i to się naprawdę dzieje. Tak, tak, to mam taką taki prywatny przywilej, że mogę od czasu do czasu coś odkryć i jednocześnie potraktować to tak, jak kiedyś traktowałem, kiedy zapraszałem swoich kumpli do mieszkania, mówię, panowie, siadajcie, coś wam puszczę. I to mniej więcej wygląda w taki sam sposób. Miałem tak wcześniej chociażby z Monotonix, czy z Omarem Sulejmanem, czy niedawno z Jambinai, czy Islam Gypsy. I w tym roku mam tak z tą Derią Ildrim, którą dzisiaj ogłaszamy, i Grup Simsek, z Wednesday Campanella, czy z The Como Mamas, na których patrzę właśnie w takich kategoriach, że co prawda nie jest to muzyka, której na co dzień słucham, ale traktuję to, jest na tyle świeża i na tyle zaskakująca mnie samego, że liczę, że to będzie też świeże i zaskakujące dla naszego odbiorcy. I każdego roku mam takiego swojego wybrańca, na którego w taki sposób patrzę i potwierdza się. Po festiwalu okazuje się, że byłem na koncercie Jambinai albo byłem na koncercie, nie wiem, Charlesa Bradleya i było to coś, co pozostanie na zawsze w mojej pamięci. Liczę też, że takimi artystami będą właśnie ci, których wymieniłem. Bo w tych wszystkich i naszych rozmowach i całym działaniu radiowym na OFIE, w całej pracy, w całej dyscyplinie, żeby to się wszystko udało, też nie należy zapomnieć o tym, że w tym wszystkim jeszcze jest totalna frajda uczestniczenia w festiwalu, frajda po prostu fana muzyki. I to nie mija, bez względu, jaka jest twoja rola na takim festiwalu. Tak, to prawda, chociaż ta rola tego mojego, tej fanowskiej mojej części, ona jest dosyć mocno ograniczona w trakcie festiwalu. Ja bardziej jako fan czuję się na innych festiwalach niż na swoim. Natomiast no, bywają takie momenty, że biegnę pod scenę, tak jak na pewno wielu fanów, którzy przyjeżdżają na OFA, bo oczekuję, że za chwilę wydarzy się coś bardzo ciekawego. Zdarzają mi się takie momenty. Natomiast nie żyję tym od 15.30 do 3 nad ranem. Może jest tak, że jak najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, tak samo najtrudniej bawić się na własnym festiwalu. Może tak być. No, wiesz, ja też tego festiwalu nie robię po to, żeby się bawić. Zresztą moja historia i przygoda z festiwalami nigdy nie była taka, że ja nie miałem żadnego wielkiego doświadczenia uczestnictwa w festiwalach. Moje doświadczenia uczestnictwa w festiwalach wiązały się z tym, że ja byłem na kilku festiwalach i zobaczyłem, że to jest naprawdę coś fajnego, ale na zasadzie, że reakcja pomiędzy publicznością przychodzącą na koncert a zespołem i ta interakcja, to zachowanie publiczności i ich jakby emocje, które gdzieś tam odkrywałem, to była moja główna inspiracja do tego, żeby robić ten festiwal. Jako fan muzyki pomyślałem sobie, że dobrze by było zgromadzić właśnie grupę ludzi podobną do mnie, która będzie w podobny sposób reagowała na te koncerty. I ta reakcja to jest ten główny element, dlaczego robię w ogóle festiwal. No to kolejne zgromadzenie tych podobnych tobie, 3-5 sierpnia OFF Festival Artur Rojek. Bardzo ci dziękuję. Kolejne ogłoszenia wkrótce. Dziękuję również. Tak, wkrótce wracamy z kolejnymi ogłoszeniami. To już będą ostatnie, jak wrócimy, muzyczne ogłoszenia. Potem pozostają wszystkie wydarzenia dodatkowe. I to też tutaj w Aksamicie. Tak. A teraz słuchamy twojego najnowszego odkrycia. I tak tutaj właśnie dzisiaj jest. Mówiłam, że będą emocje, wrzały. Cała ekipa OFF Festiwalu jest jeszcze w studiu emisyjnym. Takie czasy, była rozmowa w Teatrze Wyobraźni, a teraz trzeba ów teatr uwiecznić na potrzeby wielu kanałów społecznościowych i OFF Festiwalu, i programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz ktoś, kto idealnie i od lat funkcjonuje gdzieś na granicy trochę retro i tego by być jak najbardziej tu i teraz. Z nową piosenką wraca do Shin Murphy. Yeah.